تفصیلاً بیان شو. دی زینا دا مضامینو اعاده ده. نو تفصیل ذکر کیږي د مصارفو د انفال. او سره و سره علل به ام ذکر کیږي. او دارنگی قوانین د قتال به ام ذکر کیږي. د بعضی قوانینو تعلق عبد مؤمنانو سره ای، او د بعضی قوانینو تعلق عبد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره ای. وعلموا قوه شیطانو انما غنمتم ما موصوله ده ان الذي غنمتم من شيء امن شيء بیان نه. وعلموا شيء انما بشكا اشي غنمتم شد غنیمت پتوری حاصل کی تاسو من شيء دس شینا فان لله خمسه پس بشکا الله تعالی د پارا پینځم دا غیدا وللرسول او د پارا د پیغمبر ولذل قربا او د پارا د رشتہ دارو یتاما او د پارا د یتیمانو والمساکین د پارا د مسکینانو وابن السبیل او د پارا د مسافرو. د چکم غنیمت حاصل شي نو هغه به پنځه ځای شي. سلور حصے د مجاهدینو د پارا او یو حصہ چې خمس ته د غیر مصالح دي. چار بٹا پانچ حصے دا د غنیمیرو د پارا د مجاهدینو د پارا او ایک بٹا پانچ د اغي مصارف دادي. فان لله خمسه وللرسول ولذ القربا. او د الله جل جلاله دا ذکر چره نو دا د تبرک په تور باندې دی او دا د استحقاق په تور باندې دی چې اصل مستحق خدای الله تعالی. نو د دې ویش کوي نو د الله جل جلاله د حکم مطابق کوي. او د نبی کریم علیه السلام په حیات کې د نبی علیه السلام حصہ وا په خمس کې. او د نبی کریم علیه السلام د وفات سره د نبی علیه السلام په خمس کې حصہ ختم شو. او د ذل قربان مراد د نبی کریم علیه السلام رشتہ دارو بنو هاشم بنو مطلب. او د دوی هم د نبی کریم علیه السلام په زندګۍ کې وا. او د نبی کریم علیه السلام د زندګۍ نه بعد او د وفات نه بعد د دې حساب ختمه ده. د باقي درې مصارف پاتې شو. اوس دغه مصارف دي یتاما مساکین ابناء السبیل. د کفو مصارف دي درې مصارفو کې تقسیمیږي یتیمانان مساکین او ابناء السبیل. ان کنتم کچرتا یتاسو امنتم بالله چتاسو ایمان اورئی پالا تالا باندی وما او پا کتاب باندی وما او پا امداد باندی انزلنا چ منگا نازل کړو علی عبدنا پ بندز منگا باندی یوم الفرقان پارز د فیصله کی یوم پ ارز کی التقل جمعان چ مخامخ شوید ولخ کری چ هغه موقع موقد بدر وا. نو چې چا د الله جل جلاله په ذات باندې ایمانی او دارنګي د بدر په موقع باندې چې د الله تعالی د طرف نه امداد راغلی او په هغې باندې ایمانی نو هغه به دا مصارف لږ کشانتې ساتي. د جمعان نه مراد دوه لښکرې، یو لښکر د مسلمانانو بل لښکر د مشرکینو. والله علی کل شیء قدیر. اذ انتم فاوقی چوی تاسو بلدوت الدنیا پا کناری نزدیکی وهم بالعدوة القصوى او ديو پا کناري لري باندي والركب او قافله چوا اصل منكم دوا پا لاندې ځای کې د تاسو نه د جنگ اغنښې او تباکې د خو دریدا د العدوة الدنيا نه مراد د بدر د میدان هغه کې دا چې هغه مدینی طرف ته ده نو تاسو دک ځای کې وای مدینی طرف ته چې کومه کناره وه نو تاسو د میدان په دک ځای کې وای وهم او مشرکین چې بالعدوة القصوى دا په هغه لري کناره کې وو د مثال په طور باندې مدینه منوره دی غاړې ته وه او دې ځای کې دا میدان بد مسلمانان دې ځای کې وو او مشرکین په دې ځای کې وو سمجھتا مرالا خبر ہے او چکم آ تجارتی کافلہ وا نو اغا تجارتی کافلہ اغا پلان دے زائے کی وا زمیثال پتول باندی لان دے زائے آغاو نو تجارتی کافلہ آغا زائے کی وا دمو کفارو لکر او دمو مسلمانان لکر یو بلتا مخامو خور اغاز محفوظ وا درک ابن مراد اغا تجارتی کافلہ وا دا ابو سفیان رکب دا چه کم دنه اسم جمع دا بازی وی دا جمع دا راکبون دا او بازی وی اسم جمع دا وربو اکان الرکب اسفل منکم او وقافلہ بمکان اسفل منکم فا اغزائی که چه اغلان دیو دا تاسونا دا سمندر دا سمندر پا غالوا او اغزائی کتا زائیو از انتم پا وقی ویتاسو بالعدوات الدنیا پا کناری نزدی باندی ہے من المدینہ وهم او دا مشرکین چو بالعدوات القصوى دیو پا کناری لری باندی من المدینہ والرکبو او قافلہ چوا اسفل منکم دا والغید تاسونا نو دا د جنگ هغه نقشه شوه بس داسې ناګهاني طور په یو بل باندې ورغلی که چېرته تاسو باقاعده د جنگ دپاره او د قتال دپاره د یو بل سره تاریخ ټاکلی نو بیا مشکله وه چې هغه جنگ کېدلی ولو تواعدتم او که چېرته تاسو وعدې کړی د یو بل سره لختلفتم فی المیعاد خامخا تاسو با اختلاف کرو فی المیعاد پا وقت مقرر دوا دے کے ولکن لیقضی اللہ لیکن دے دپارا لیقضی اللہ چی فیصلو کی اللہ تعالی امرن دا خبری کان مفعولا چی وقت شدا ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد کتاسو وعدہ کولے دیو بلا نستا صبح اختلاف رات په تاریخ کې ډېر پنه مقرره لیدو ولكن ادخلكم في بغتة ليقضي الله امرا كان مفعولا الله جل جلاله ناګهاني تاسو د قتال سره مخامخ کړی ځکه چې الله جل جلاله کومه فیصله دروان دي نکړي وا چې هغه فیصله سره ورسې چې هغه سو کیا احقاق دا حقو او ابطال دا باطلو آفت دا مسلمانان ہوا او شکست دا کفارو لی اہلکا دے دا پارا چی حالات چی نفیل و ترابا تھی فعل ذالکا اللہ جل جلالہ دا کاروک لی اہلکا دے دا پارا چی تباشی من آسو خلقا چه تباشو عبینتن پا بصیرت بانده ویحیا او چه جوندیشی من آسو خیا چه جوندیوی عم بینتن پا بصیرت بانده دا من حلقن مراد کافر ده او دا من حین مراد هم مومن ده نو که کافر اغا کفر کئی زان تبا کئی پا کفر بانده نو که کافر که کفر کئی چې علا وجه البصیره دی گئی چې خو ته پته چې خو زه معالدم د یو حد خلاف دلیږی یم او یحیا او که ژوندی پاتې کیږي من آسو حیا چې ژوندی دی عم بینت په بصیرت باندې که مسلمان په اسلام برقراری علا وجه البصیرت اوام د کشانتی د بدر نه بعد بیا مؤمنان هغه علا وجه البصیرت په ایمان باندې وو او کفار علا وجه البصیرت هغه په کفر باندې وو. وان الله او بیشک الله تعالی لسمیع خامخا اوریدن کدار شه دی علیم خبردار دی پار شه باندې. اذ انتم بالعدوة الدنيا داع اللتر دفارة فأن لله خمسه وللرسول دفارة غرد ده جنگ نقشه خدا جوا الله جل جلاله ناگه هاي تاسو پا کتال باني ورواتو لئي نا اوز پا دکا غنیمت کبا خمس ده اللہ تلا دفارة ورکوئي ورپسی بل علت اذ یوریکهم الله سرا مسلمانانو د حوصله لپاره الله جل جلاله نبی کریم علیه السلام ته یو خوب ور اوخود. نبی کریم علیه السلام په خوب کې ولیدل کفار ډیر لږ دي او مسلمانان هغه ډیر زیات دي. نو دا غي تعبیر څه شو؟ کثرت دا کنایه ده د غلبې نه د فتح نه او قلت دا کنایه د شکست نه. اگر چې په ظاهره باندې حالات هغه بل شانتي وو خو لیکن په خوب کې اعتبار هغه تعبیر لی. نو د تعبیر په اعتبار سره کثرت دا کنایه ده د څه نه؟ د فتح نه د غلبې نه او قلت دا کنایه ده د شکست نه. نو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خوب صحابه کرامو ته بیان کړ دا پیغمبر خوب او خو وحی دا اغی یقین ناغی په دې قتال کې چې کوم قتال را روان دی کوم جنگ را روان دی په دې کې یقیني طور فتح د مسلمانانو ده. اذ یریکهم الله فاوکه چې او خدل تاسو دوی الله تعالی یری د پر فایل الله تعالی دی او کا مفعول اول او هم مفعول ثانی چې او خدل تاسو دوی الله تعالی نمبر پر نمبر ترجمه کوي نو بیا غلطی کوم نه ها. اذ یریکا فاوکه چې او خدل تاسو هم دوی الله الله تعالی فسکی فی منامکا په خوب ستا کې کلیلن لگ ولو اراکهم او کچرتا خودل وی الله تعالی تاسو دوی کثیرن ډیر لفشلتم خامخا بوزدل شوی بوی تاسو. ځکه تعبیر بدا کو چې اغی زیاتو نو مانا دا چې هغی به غالب راځي. ولتناعتم او خامخا تاسو با اختلاف کړو فی الامر په معاملات قتال کې ولکن الله سلم لیکن الله تعالی محفوظ تاسو لرا سلمکم عن الجبن والاختلاف الله تعالی محفوظ اوساتلی تاسو د بزدلاینا او د اختلافنا. خو بس نبی کریم علیه السلام ورته وی نه د ابو سفیان د قافلې خلاف نه د اجال د مسلح لخکر خلاف قتال کو نبی سیدا ابتداء ام درای اختلاف وو خو لیکن ارسل سره ختم شو چې نبی علیه السلام په طور حکم خلق کړه. ځکه دی ته د نبی علیه السلام او خوب مخې ته چې که د ابو سفیان په قافله ورځو که د ابو جهل په لخکر ورځو فتح بعد د الله جل جلاله د طرف نه زموږ په حق کې. انه عليم بذات الصدور بزکا دلرا عالم دے په حقیقت د سینو باندې. ورپسې بل علت دغه خو خوب په ویخه باندې سکل مسلمانان او مشرکین یو بل ته مخامخ شو نقج الله جلاله دا کار وک مسلمانانو چې کفارو ته قتل یو څو کسان و تخکارېدل ډېر لږ و تخکارېدل نو دوی وایي دا خو ډېر لږ کسان دي هسې موږ وایي چې د ابو سفیان په قاتله باندې ورځو دا خو هم یو څو کسان دي او کسان چې کفارو چې مسلمانانو ته وکتل نو د مسلمانانو واقعي تعداد هم کم و او دا کسان چې هغې ته الله تعالی نور مزید هم کم ښکاره کړل تو کفار او حوصله مضبوط شي ورتل ته پکار دي دا جنگ خامخا پکار دي یو څو تنه دي وي نو دا څه کار وشي نو جرأت پیدا کړ د دواړو طایفو مسلمانان د هغې په حق کې جری شو او کفار د مسلمانانو په حق کې جری شو ځکه د الله فیصله دا و چې دا جنگ وشي نو هغې ته الله تعالی اسباب پیدا کړل د جنگ د انختېدو لپاره الله تعالی اسباب پیدا کړل تمه څنګه خبره نو بیا اسکال لازم چې هلته کې سوره آل عمران کې خطیر شوی دی چې مسلمانانو ته کفار کم ښکارېدل او کفار ته مسلمانان ښکارېدل خطیر شوی کنه سوره آل عمران يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين كفار تا مسلمانان دبل دبل ښکارېدل یا د مسلمانانو د تعداد دبل وتښکارېدل او یا د کفارو د تعداد دبل وتښکارېدل د تعرض راځي کرانه کې د دې آیت نه دا ثابتېږي چې کفارو تا مسلمانان لږ ښکارېدل او د هغه آیت نه دا ثابتېږي چو کفار او مسلمانان د مسلمانانو د تعداد یا د کفارو د تعداد نه ډبل ښکارېدل د تکثیر دی نو دلته کې تقلیل دی او هلته کې تکثیر دی نو امام الوسی علی بهترین هغه دفعه د تعرض کړی ده هغه وایي وایي دا تقلیل چې نو دا عند الترائی او دا تکثیر چې نو دا عند التدانی یو بل ته نږدې نه و یو بل یې د لرې نه لیده نو په هغه وخت کې چې کوم نور یو بل ورته کم ښکارېده کفارو ته مسلمانان کم ښکارېدل او کفارو مسلمانان کم ښکارېدل مسلمانانو ته کفار کم ښکارېدل نو دا تقلیل چې و نو دا عند الترائی چې یو بل یې صرف ولیده نو په هغه وخت کې او دا د څه دپاره د جرأت پاره چې هر یو لښکر د بل لښکر په مقابله کې جری شي او هغه چې کوم نور بهادر شي چې ورشي پرې او بیا د مسلمانانو ته د کفار تعداد کم ښکارېدل او کفار ته د مسلمانانو تعداد د زیات ښکارېدل چې و نو دا عند التداني چې یو بل باندې ورړل ور اونختېدل نو په هغه وخت کې بیا بالکل نقشه بدله شو بیا کفار ته مسلمانان څو څو چنده سې وخت ښکارېدل حوصلې ماتې شوې شکست یې وخوړ نو وقت جدا جدا د تقلیل او د تکثیر وقت هغه جدا جدا دی دا تقلیل چې و نو دا عند الترائی مقصد مې دا دی او دا تکثیر چې و نو دا عند التداني نو د اوقاتو په اعتبار سره اختلاف راغی د اوقاتو په اعتبار سره چې اختلاف راشي نو بیا هغې ته تعرض نه شي ویلی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ فَآه وَقِي چِ اُخُوْدُ الْأَلَّهِ تَعْلَى وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ فَوَقِي چِ اُخُوْدُ الْأَلَّهِ تَعْلَى تَعْشُتَهُمْ دُوِي كُمُو مفعول اول ده او هم مفعول ثاني ده او يُدُو يُرِيدُ پارا فائل اغزمیر ده چه اللہ تعالی تراجی ده وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ فَآوَقِي چِ اُخُوْدُ الْتَعْشُ تَعْلَّهِ تَعْلَى دُوِي اِذِلْ تَقَيْتُمْ فَآوَقِي چِ مُلَاكِ شوَي تَعْشُ فِي آلُمْ فَسْتُرْ گُسْتَعْشُ كِي قَلِيلًا لَگ اغی تاسو تلک کاری دل ویقللکم او کمولی ای تاسو فی اعینهم پستو دو کفارو کی دو کفارو پسترگو کی تاسو کم کم کاری دی ویقللکم او کمولی ای تاسو فی اعینهم پسترگو داغوی کی لیتزی اللہ امرن دید پارا چه فیصلو کی اللہ تلا امرن دا آکار کان مفعولا چې وطردا فعلم د الله تعالی کی د خدای په علم کې یو فیصله شی و بس هغه عملی کولو نو دا غي د پاره دا کار وکړو نو په جانبونو کې جرأت پیدا کړ و الى الله ترجع الامور او خاص الله تعالی تا واپس شي امور ټول که فتح دا که شکست دی د مسلمانانو دی که د کفارو دی ورپسې بعضې قوانین د قتال نو یو قانون متعلق د مؤمنانو مؤمنانو ته وایي د دې خبرو خیال ساتئ نو د الله جل جلاله امداد به سره شامل حالي شکست په نخورئ یا ایها الذین آمنوا اکسانو چی ایمان راوړی دی اذا لقیتم فئة فوقیت تاسو مخامخ شئ د یوې ډلې سره نو فثبتوا نو پس استقامت اختیاروئ واذکروا الله کثیرا یادوی الله تعالی لرا ډیر ډیر لعلکم تفلحون دی دپاره چې کامیاب شئ واطیعوا الله ورسوله تابعداری کوئ د الله تعالی او د پیغمبر دغه ولا تنازعوا اختلاف م کوئ فتفشلوا ونبل بشئ تاسو وتذهب ريحكم او لاړ بشي طاقت تاسو واصبروا صبر اختیار وی تاسو ان الله مع الصابرين بشک الله تد صابرين سره دی ریح راضی په معنا د طاقت باندې وتذهب ريحكم وتذهب قوتكم او لاړ بشي طاقت تاسو ولا تكونوا او مکیږئ تاسو کالذین فشانت د کفارو خرجو دیارهم چې دی اوتېدل د کورونو خپلونه بطرن په داسې حال کې چې فخر کوونکي و ورئاء الناس په داسې حال کې چې ریاکاري کوونکي و خلکه ويصدون عن سبيل الله ويصدون او بندول خلق لرا عن سبيل الله دلار دلال تلانا والله بما يعلون محيط الله تعالى فعمل دوی باندې احاطه کون کده علما واخذا دې سيزونو نه ځان ساتل پکاري ورپسې بل علت نو فأن لله خمسه دپاره وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فآوى كيچ مزين كل دوی تا شیطان اعمال دوی وقال او وی دوی لا غالب لكم نشته غلبا سلون کے پتا سو باندی اليوم ننذی من الناس دخل کنا پتا سو باندی اسو غلبنی کولے تاسو خو طاقتور وی خو برابر یی و انی جار لکم او ذ جار لکم معاون ساتو یم انی جار لکم انی مجیرکم و ناصرکم ذ پنا در کوم کیم تاسو ته دا اصل کې د کفارو د مشرکینو یو خدشه وا نه شیطان ولا د اغي ازاله کوله د مشرکین مکه د دې اختلاف او د بنو کنانه سره آی سره نه لګیدا ناغی سره دا خوا وی اسنا چې د دې موکې نه بنو کنانه فائدہ واخلي دشمن د دشمن اغتی هغه دوسی زین تمره له خبره نو اوس وی منګه دشمنان یو د دې بنو کنانه ازمنګه دشمنان دي مسلمانان نو اتنا چې موږ د دشمنای ته وجنه د دې مسلمانانو سره دوستانه وکي اچھا ته موږ باندې راشي د موکې نه فائدہ وانه تلی نو دا خطر ای په ځین کې نو شیطان د دې سوراقه ابن مالک دا هغه په شکل کې راغې د بنو کنانه چې کوم رئیس وو دا هغه چې کوم رو دا هغه په شکل کې راغې او باقاعده د دې زماده طرف نه بالکل پر امن یې زما امداد او تعاون به د تاسو سره وي سیک تا د تاسو سره زما دښمنی شته دی خو په خپل ځای باندې د مسلمانانو خلاف موږ او تاسو یو دی ته پوره دا یقین دیانی وته ورکړه سمجھ تم لا خبر او دے او دک شیطان و سرا پدک شکل کے او کچھ کلا فرشتی اگر آسمان نہ را نازل شوی په میدان د بدر کې نو دې شیطان چې دی د ابو جهل چې ورور د هغه په لاس د هغه ورور په لاسو کې لاس ورکړی وو هغه یې کنجی ورکړی وه زه بالکل تاسو سره په څنګ په څنګ باندې د مسلمانانو خلاف جنګیږم خو چې کله فرشتې ولیدې نو هغه لاس یې راخ کړ او بالکل چې کمنه پیچې پرې وکړ او وتښتېد لاړ ځین ته مراله خبره نو الله تعالی وایي دې حالاتو ته وګورئ وای دا اسباب تاسو د پاره د فتح د پاره چا پیدا کړل دا الله جل جلاله پیدا کړل وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَوَقِيتْ مُزَيَّن كَذِ مُشْرِكِينَ فَشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ أَعْمَال دَدُي ودا تاسو چې کوم کار کوي دا ډیر مستحسن اقدام دی ډیر ضروری اقدام دی وقال او وی دوی تا لا غالب لكم نشته هیڅ غلب مندون کې پتا سو باندې اليوم انند من الناس دخلنا مراد مسلمانان دي په مجال لچن مسلمانان پتا سو غالب شي وإني جار لكم او ذا فنا دركون تاسو تا زما د طرف نه بالکل پر امن یی فلما ترى اتل فئتان نفذر کلا چې مخامخ شوی دواله لخرې فرات ای التقت ولیدو دواله ډرو یو بل لرا یعنی مخامخ شوی او د شیطان لاس تدو لاس هغه د حارث ابن هشام په لاس کې ښا حارث ابن هشام دا د عمر ابن هشام رورو د ابو جهل رورو نو نکس علا عقبیه نو دې وګرځېد په دواړو کندو خپلو باندې نکس علا عقبیه رجع علا عقبیه نو دې واپس په دواړو کندو باندې بالکل پیچھے پیرې وکړو چې کوم طرف ته پنجي وي هغه طرف ته گیټای کړې چې کوم طرف ته پنجي هغه طرف ته گیټای کړې ته څه وایي پیچھے پھر وہ تو وہی کہنا وقال او دوی انی بری ام منکم بے شکا زلا تعلقیم دتا سنا انی ارا بے شکا زبینما ما حق مخلوق لا ترونا چتا سوی نوی نئی فرشتی مولی دی دی را دل نو دا دی سر بسوک جنگی گی نو پتہ لگی دا چی دا حق او دا باطل بلی نہ پدے کے باقاعدہ روحانی طاقتوں نے شامل ہی اور پدے کے باطنی شیطانی طاقتوں نے شامل ہی نمرال خبر ہر ذائقے سے دہق اور فی المقابل ہے انی ارا بے شکا زبینما ما ہا فرشتی لا ترونا سوینی وینی انی اخاف اللہ بے شکا زیریگم دلہ تعالینا ردی خوف نمرال اگر تقوان دا ذو نمرات اغير ده هلاكتا اني اخاف الله ان يهلكني حسنت الله جل جلاله په قهر او په غضب کې راشي او تباني کی حالانکه ما خو ته درخواست کړو چې تر يوم الدين پورې تر يوم الباس پورې ما ته ژوند نه کی خو حسنت الله جل جلاله په قهر او په غصه کې راشي او بس په کې متوا کی زه زر خپل مرګ یې راو دا نه چې خوف خدا په کې موجود وخا انی اخاف اللہ بے شکا سے یریگم دا عذاب دا اللہ ترانا اخاف اللہ انی اخاف عذاب اللہ واللہ شدید العقاب واللہ اللہ تعالیٰ چلے شدید العقاب سخت زاور کون کرے ورپسے بل علت ورت کم منافقانو غیب مدینه کې تاسو خلاف څه خبرې کولې ودا مسلمانان لیونی دي دایتا مذهبي جنون لګیدل لري ود کفارو او د مشرکین مسلح لحکر ته وګوره خدای دې 313 کسانو ته وګوره او دا کسان دې په اصله روان دي نو دا غي ځان کې دا و چې تاسو ته کامیابی بالکل بالکل نشي ملاوي دي پدا دې حالات کې الله تعالی تاسو ته کامیابی درکړه نو نتیجه څه فان لله خمسه تقسیم د میراث په الله تعالی د حکم او د قانون مطابق کوي اذ یقول المنافقون فوقیتو منافقانو والذین او آکسانو فی قلوبهم مرضون چی فضلونو داوی کی بیماری وا مرضو حضوف و اعتقادن الوان دی میں تویلی میں پا قرآن مجید کی سے مرض رازی نو یا پا مانا دا ضعف اعتقاد رازی او یا پا مانا دا نفاق رازی فدیز ہے کہ محفیقان پا مقابلہ کی فل رال نو دا مرض نا مراد ضعف اعتقاد وہ مسلمانان خو کمزوری عقیدی والے مسلمانان کمزوری یقین والے مسلمانان نو دا اغیی دا دوارو تفسیراغ یو شانتی وار غر ها اولائی دو ککڑی دی دی مومنارا دینهم دین دو دوی خو اللہ جل جلالوی رد کئی چنا دا منان دو کنو حقیقت تے ددائی دا اللہ جل جلالو پا امداد بانی بروسوا ومن یتوکل علی اللہ آسوک چی اعتمادو کی اللہ تعالی بانی فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پس بے شک اللہ تعالی غالب دے خاون دے حکمت دے دا جل جلالو دے حکمت تا قازائی اگئی تا غلب اور کئی ورپسی تخویف وَلَوْ تَرَا اَوْ كَچَرْتَا تَعْلِي دَلَوِي چا لرا کفار لرا اذ يتوفى الذين كفروا فاوقي وفات كاي اذ يتوفى الذين كفروا فاوقي وفات كاي اكسان را كفروا كفر كلده سوقي وفات كاي سوقنا روحنا اباسي الملائكه فرشتي نجمرالا ذينم پترگی چه پکبز ارواح باندي غني فرشتي اغه مقرري دي نو فرشتی دی گیای دو کفارو ارواح اغا کبس کئی او سنگتی نروح عباسی حالت تی یضربون وجوههم دی وحی وجوههم مخنا دی کفارو و ادبارهم او شاگانی دو دوی او یقولون لهم او دعوتهم وائی و زوقو عذاب الحریق اسا کئی تاسو عذاب دو اور دا شنگویو تا ام کئی جزای ورزای جانم تا ادبارهم سمانا یضربون وجوههم و ادبارهم ای ظهورهم مراد تینا شاگان شاگانی دوی او دوی مانا امام بیضاوی کرده وی ادبار جمع دو دبور ده او دبور است ویلش حتا هم کونی ده دی نپرخونو والا سپیلی ورکی او پده کونو والا لطی ورکی ساتی نو باش او دره ما مانا امام بیزاوی کرده چه دو اجوه نمراد مخامق طرف ده چاہه کدا مخی او کچاہے دا مخیطا دا طرف دا بدن طولہی سی او دا ادبار نا مراد شاول طولہی سدا که اغم لا دا که اغم کناتی دی که اغم خفی دی که اغم پندائی دی وجوہم وجوہم مخون دو دی یعنی مخینی طرفون دو دی و ادبارهم او رستنی طرفون دو دی او یاد ضرب نا مراد ضرب دے بیمامع من حدید اغای سرا دو اسپنی گروزو نی دو اسپنی پلکو نی و سرا فاہی باندی وی دا طول کار روائی کی او جوندو کسانو تے اس پتن لگی او حالان که دے ام لپ دی دنیا کی دل تاکی پکش کی پرو کی فرشتے راشی اغای تنا پا مخ باندی سپیلا سی فا دی املا ولتی کمدنو اغا غزارو نور کئی او باقی دا داوتا ویزو کو عذاب الحریق نیسو پینی او نیسو که اغا اوری دا آواز داولی زکا دا مقدمه دا برزخی جوند دا برزخی عذاب یو چکلا دا مقدمی پتا نلگی لگی دا این برزخی عذاب داگی بچا تا سپتاو لگی ورپسې الله تعالی د دې سزا حکمت بیانې. دا سزا د ایتولې ملاویږي زاد د دې د کرتوتونو هغه نتیجه ده. ذالک دا عذاب چې ده بما قدمت ایدیکم په سبب د هغه دې چلو دکړې دې لاسونو ستاسو. وان الله او بشک الله تعالی چې ده لیس بظلام نه ده ظلم کوونکې للعبید د پاره د بندگانو. ظلام فعال وزن دے او کله کله فعال اپ معنا د نفع الذی ليس بظلام ليس بظالم للعبيد دا معنا چې ډیر ظلم نه کوي لګ لګ کوي الله تعالی نفس ظلم نه کوي نو فعال کله کله په معنا د نفس فاعل الذی لکه څنګه چې صيغه د صفت صيغه د اسم تفضيل اپ معنا د نفس فاعل الذی دا کشان کی صیغه د مبالغیم کله کله په معنا د نفس فعل باندې راځي. او یا دا فاعل ذی قضا ده لکه تمار. نو تمار نفس تبر ته ویش چې چا سره کجوري لګي ډیری ارز کی او تیزی تمر وینو هغه ته تمار ویلش. نو د دام نه مراد دی زی ظلم لیس بی زی ظلم للعبید نه دی الله تعالی خاوند ظلم د پاره د بندگانو نو په معنا د زی ظلم دی لکه تمار په معنا د زی تمر راځي. ورپسې تخویف دنیاوی د سابقه قومونو د کفارو او د موجوده کفارو موازنه. کدأب آل فرعون دأبهم کدأب آل فرعون اوروان د تېر دأب په معنا د حال باندې راځي. کدأب آل فرعون حال د دې په شانتي د حال د قوم فرعون دی. والذین او پشانتی د حال د خلکو دی من قبلهم چلوان دی دو دوی نو من قبلهم من قبل آل فرعون د دی حال د فرعونیانو پشانتی دی د فرعونیانو نا چلوان دی کوم کفار تیر شو دغه پشانتی هم دی. ورپسې بیان د حال د فرعونیانو د فرعونیانو روان دی چې کوم کفار دغه حال سو. كفروا بآيات الله دي كفر كلو بآياتنا دا الله تعالى بانده. فأخذهم الله قسن سلو دوئي در التلا بذنوبهم فغناهون دو دوئي. إن الله قوي بيزك الله تعالى قوي بيزك الله تعالى قادر ده شديد العقاب سخت زاور كون كده. نجسنگ الله تعالى دا أغاية بذنوب باني أخذ كلو ندا دي بم بذنوب باني أغراضي. ورپسې الله تعالی وجنئ چې دا ولي ذالک دا مذکور کار چې دی بأن الله په سبب د دې چې الله تعالی لم یکو مغیرا نه دی تبدیلي راوستونکی نعمتا د یو نعمت انعمها چې کړی دا نعمت تر علی قوم په یو قوم دی حتی یغیرو تر دې پورې چې دی بدل کی ما هغه نعمت تر بأنفسهم بأنفسهم فزالونو قلو باندي. وأن الله أو بيسك الله تعالى سميع عليم أو ريدون كده عالم ده. بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرها. سردے پورے چدئی بدل کی ماں حغشے اغا عمل اغا حالت بے انفسہم پخپلا نو چکلا یو قوم پخپلا اغا نعمت کی او پا اغا حالت کی تبدیلی راولی نو اللہ جل جلالو پا نعمت کی دیلی راولی پا حالت کی یو قوم زنگ تبدیلی راولی کچر تا مومنانی کافر نو اللہ تراک نقفل نعمت واقلی تابداری تابداری پریدی فسد شروع کی اللہ تراک نقفل نعمت واقلی او کچر تا کافری نو دا اغیر پا کفر کی زیادت راشی اسراف راشی او عناد راشی اللہ تراک نقفل نعمت واقلی نو بس طولو تورا دیکھا صرف کفارو تا یا صرف دو مسلمانانو کی جو فسد پیدا شد اغیر صورت تنوری کی خلق پخپل حالت کی تبدیلی راوری اللہ تعالی پخپل نعمت کی تبدیلی راوری نہ کجر تا مومنانی طاعت والا طاعت فریدی سے تو شروع کی حالت پل نعمت کی اوزا شانتی کہ مومنانی ارتداد اختیار کی اللہ تعالی پخپل نعمت اوچت کی کافران دی بنفس کفر نہ ترقیوں کی زیادت پھر کفر شروع کی عناد اختیار کی مقابلت حق شروع کی تو اللہ تعالی پخپل نعمت اوچت کی نطول سرطن دوار ورقصی بیا تخویفی دنیاوی کدق بی آل فرعون حاضری پشانتی دحال دقوم فرعون واللزینا او پشانتی دحال دآخل کدے من قبلهم چپا قواد دوینو اے من قبل آل فرعون حالتو کذبو بی آیات ربهم دے نسبت درو پڑو آیتنو درق پلتا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسْمَنْغَا تَبَاكِلُوِ لَرَا فَغُنَاهُنُ دُدُوِي وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا أَوْ غَلْقَرَوْ مَنْغَا قَوْمْ دَ فِرْعَوْنَ لَرَا وَكُلٌ أَوْ دَعْتُوْتِيُوْ كَانُوا ظَالِنُوا دَي بِإِنْصَافَا وَكُلٌ مِنَ الْأُمَمِ أَوْ دَعْتُوْ الْأُمَمْتِيُوْ لو كانوا غدي ظالمين بانصافا ورقه زجر ان شر الدواب بتاكي سرادير بدترين دمخلوقاتنا عند الله ابن الزل طلبا الذين اكثان دي كفروا كفر كرده فهم لا يؤمنون فزي ايمان نراري ايمان نراري جدا نادان الذين آكتان عاهدت منهم كتاب وعهد كيدر دوئي سرا ثم ينقضون عهدهم جادئي ما تيوا دقبلا في كل مرة فهر يوزل كي وهم لا يتقون او ديزان نبج كي وهم لا يتقون نقض العهد ديزان نبج كي دواد شكناينا لکه سرنگی بنو پورے دو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره با وعده وکړه ویتاو خلاف په مشرکین مکه سره امداد نکړو خو لیکن د بدر او کعبه باندې د وعده ما تکړه او د مشرکین امداد وکړو هغه ته اسلحه وغیرہ ورکو رسول بیا یې واده وکړه وی د کفارو او د مشرکینو امداد به نه کوو ستاسو خلاف په جنګ خندق کې یو پیره بیا واده شکنی وکړه او بیا یې د کفارو او د مشرکینو امداد وکړه نو الله تعالی بنده بیانوي فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فَسْكَتَرْتَا تُعُمُمِ دُوِيَا فِي الْحَرْبِ بَجَنْكِ نُفَشَرْ لِدُ بِهِمْ نُفَسْ مُنْتَشِرْكَا قُدُوِي سَرَا مَنْ خَلْفَهُمْ آچَالَرَا چُرُسْتُدُ دَيْدِي نزابل قانون دا کتاب دے او دا تعلق دے نبی کریم علیہ السلام سرا ذکر خطاب دے نبی علیہ السلام دے فشرد بهم ففرق بهم منتشر کا فدی کرا من خلقهم اغتالر ترسط دیلی من خلقهم نسوک مراد دی نو یا آغا کسان چه اغای رستو پاتی دی اغای ندی شامل شوی زکا منافقان با پا بازی وقتی منافقانا طور دا مسلمانانو سره یو زیفو او بازی وقتی با منافقانا طریقی سره دا کفارو سره دا مسلمانانو خلافو اغا با ملاو شو او سبا چه کم دی اغا با کلی کور او پا وطن کې پاتی شو نو فشید بهم من خلفهم دا تاسو خلاف په قتال کې چې د کفارو سره برابر په جنگ کې شریک دي دوی ته داسې سزا ورکړه داسې سزا ورکړه چې د دوی هرڅه کم باقي پاتې چې هغه منتشر شي د هغوی جرأت ونشي بیا فشرد بهم من خلفهم او یا د من خلفهم نه مراد پسمندگان دي دوی ته داسې عبرتناکه سزا ورکړه په دغه جنگ کې چې د دې پسمندګانو ته د دې ته نسلونو ته عبرت میلو شي فشرد بهم منتشر کا پدای سره من اعتال را خلفهم چې رسو د دین دي لعلهم یذکرون دې د پارا چې د نصیحت واخلي و اما تعفن کچرتا تیاریږي من قومن د یو قومنا خیانتن د خیانتنا چا سره معاهده شوي خو د قرائنو نه د شواهدو نه او د آثارو نه اندازه لګي چې دی به خیانت کوي نو د هغوی متعلق د خیانت شي نو د کشانتې په هغوی باندې چلایي مه کوه ځکه خلک به در باندې الزام لګوي چې واده شکني وکړه د کومو خلکو سره یې معاهده وه په هغوی باندې چلایي وکړه داسې مه کوه اول هغه ته پیغام ورلیږه چې تاسو سره کومه وعده ده هغه وعده ختمه ده او د هغې نه بعد د هغې سره کار روایي کوه و اما تخفنا که چرته یریږې ته من قومن د یو قومنا خیانتا د خیانت نه نو فنبذ الیهم نو پس غورځوه دوی ته فنبذ الیهم عهدهم غورځوه دوی ته وعده د دوی معاهده د دوی لا توائن پا برا برای سرا چه تاسو تا ام پتای چه واده ختمه دا او اغیی تا ام پتای چه واده ختمه دا او دا کارولی کوا ذکر چه ان الله بیتکا سرا لا یحب الخائنین نبوخی خیانتگر دا الله جل جلاله خائنین نه دی نو د معاهدې سره سره قتال کول دا خیانت دی دا الله تعالی دا نه دی خوښ نو چې ته په خیانت ګورې کې رانه شي دویمه توجه د دا قوم نه د خیانت خطره ده او دوی به کوي خیانت نو معاهده ورته غرغور پکار دي او صفاوت ویل پکار دي چې زمونږ د تاسو سره معاهده نشته دی ولې د الله تعالی خیانتګر نه خوښ خدګر د دې قابل نه دي چې د هغې سره معاهده وشي او هغې باندې اعتماد وشي